Ja, vi är ute här i direktsändning 29 augusti 2018 och det blev en vandringstur här norrut några kilometer och röstinspelning som jag delar till ett helt nytt konto där på Google Drive med 10 GB. Jag delar helt enkelt från den här röstinspelaren. Efter att ha duschat och så, fått i mig mat och så. Ja, det blev Ica spyttepanna där då. En Monster energidryck. Och så var det några smörgåsar också med på med naturost. Så har jag legat i sängen och vilat och så ett antal timmar. Om jag får kraften här då, sätter mig på den här stolen här. Och från mobilen så går jag helt enkelt in på... Ja, jag delar ju då till Google Drive-kontot, det nya. Från röstinspelaren. Och sen från sängen senare så tar jag Google Drive-appen. Länkdelning och kopierar den här länken då till dagens röstinspelning och sen lägger jag upp det på. Jag går in på Chattango-appen sen och lägger ut det på radiochatten.tk dagenstider.tk. Så det tar ett antal timmar innan jag sätter mig på stolen här i studion. Och jag tände boxen också med post från måndagen, det var annonsbladet och sen på golvet så åkte jag ner propaganda på valsedlar från två partier. Jag minns inte vilka det var. Jag tror det var Socialdemokraterna och så. Så jag åker ner i en påse där. Det blir returpapper och... Jag var ju till miljöstationen först idag. Jag var till miljöstationen först med lite små saker där. Och såg en del söta skoltjejer som är ute på morgonen. Och en del av de här skoljanterna ska ju till Jonsboskolan, dit de går eller cyklar. Och en del andra skoljanter här ska nämligen ner till Hedemora med bussarna. För att de går i 7an, 8an, 9an där nere. Sen då lade ner högstadiet i Rångsuttan. Det finns två saker som jag har påverkat här. Miljöstationens gamla treplank. Man har satt upp ett nytt plank där. Men det gamla treplanket har legat och skräpat i en stor hög. Jag ringde insamlingen och frågade kommunen om de kunde ta bort det där treplanket. Det har legat i flera månader. Nu är det borta. Den gamla brödcontainern tog de bort från fältet här och ställde vid fotbollsplan. Men där har jag fått besked om att det har varit tillfälligt och den är också borta. Jag såg det från elljusspåret här att den inte var kvar. Den skulle bort vidare till någon tipp eller så, så att den var tillfälligt placerad där. Så det gamla treplanket från miljöstationen är borta tack vare mig. Och den gamla rostiga brödcontainern är också borta. Den stod tillfälligt vid den där fotbollsplanen. På femman ser man de här ordningsvakterna i Stockholms tunnelbana. Vi har referensinspelning också. Och, jag ska ta ner några program här med David Duke. Ja, igår kom det tydligen någonting från två partier här. Men jag öppnar ingenting utan det blir returpapper utav alltihopa. Ja, så är det. Mobilen är avstängd här och laddas. Ja, 100% där. Så har man tydligen ändrat frekvens också här. Jag hade ju rockklassiker här på en FM-radio. Men där är det energy. För rockklassiker har fått en annan frekvens tydligen. I alla fall in P4 Dalarna. Och de ändrar antennen får jag in Gävleborg också på en vanlig radio här. Igår såg vi en rådjur och en rev. Idag såg jag inte några djur alls faktiskt där och det var uppehåll. klarade väl upp lite grann där. Tittar man på Långsötan här på SMH-appen så blir det faktiskt bättre. Det är det här lördag och så. Några dagar där med mera sol och så. Det kommer att bli bättre väder. Ja, jag pratar om Långsötan. Jag kan inte veta vad ni har för väder. Ja, nu är mobilen avstängd, men jag har en app här, SMHI. Och den är ju självklart inställd på Långsötan. Ni får ju hålla koll på ert väder, jag kan inte veta vad ni har för väder. Men för Långsötans del så ser det bättre ut från lördagen och några dagar framåt. Med sol och högre temperaturer där. Jag ska ta ner några nyare program också med David Duke Show här till C-datorn. Jag sänder från D-datorn på HP655. Vi har referensinspelning också på femmanvisarna från tunnelbanan. Det verkar vara lite gamla avsnitt där. Det stod om Vasagatan 22 och McDonalds, men det är borta det. Det är rivet. Då har man byggt ett helt nytt hotell där, va? Och nedgång till nya stationer där. Jag köpte hamburgare där ibland. På nätter och så när jag jobbade med tågen. Stockholm central för länge sedan, men det är borta. Och bilen är avstängd här och vilar. Ja, jag bläddrar väl igenom det här annonsbladet lite grann. Något. Jag kan ju knappt se vad det står faktiskt där. Jag ser inte texterna helt enkelt. Så att jag kan inte läsa tidningar och jag kan inte heller läsa några böcker. För att jag ser inte vad det står helt enkelt. Jag har inga speciella läsglasögon och texten är helt enkelt alldeles för liten och det blir bara grumligt så att säga. Jag ser en massa texter och så, men det går inte att urskilja vad det står riktigt. Utan jag får hålla mig till skärmarna här så att säga. Ja, det är lite disigt och så idag. Blött och fuktigt och så. Men det släppte mycket där sen. Man kunde se bort där bergen borta utanför här bergskedjorna. Man kunde se bort mot sjön Håna lite bättre sen. Inte från början. För det var det dis och dimma. Det klarnade upp något här under dagen. Ja, man har tydligen bytt frekvens här. Jag får inte in rockklassiker längre på en radio här. Det här är energi istället. Faktiskt det. Okej, bara göra en sak i taget här. Men jag tror bara en sida som heter bytfrekvens.nu. Men man har ju alltid möjlighet att lyssna via nätet och så. Nu är mobilen avstängd här så jag kan inte lyssna på den. Måste få vila. Ja, den är alltid igång. Och laddas på natten och så. Så den kan ju vara avstängd tag också någon gång. Och jag har legat en stund i sängen där några timmar och så. Att varva ner och slappna av och så. Så att man får krafter. Och tog väl ett äpple också där borta. Man har lagt ut äpplen här. Grantoppsvägen. Och nere i sänken har man lagt ut äpplen också. Till älgarna. Men de älgarna har de inte upptäckt det här ännu. Ganska fina äpplen faktiskt. Jag har tagit hem några. Men så att det är inte rådjuren som äter de här äpplena. Utan det är ju älgarna som tycker om att äta äpplen. Här sitter någon och sover här. Och det är väl på en pendeltågstation verkar det vara. Och ordningsvakterna ska nu ingripa. Man får inte sitta och sova eller vara berusad. Jag tror att det är Södertörns villastad som man är på faktiskt. Jag tycker jag känner igen stationen där. Med stoppbocken på sidan. Den hette ju... Nej förresten, det hette Södertörns villastad tidigare. Och så bytte den namn till Farsta centrum tror jag. Pendeltågstationen hette Södertörns villastad från början. Och bytte sedan namn till Farsta centrum. Jag tror att man är på den pendeltågstationen. Fick jag känner igen den där stationen med där spår som går mot en stoppbock där. Ja, det verkar vara Farsta, ja. Och ja, det verkar vara, jag känner igen. Höghusen där borta i Farsta, så ja. Och den gamla stationen hade ju lastspår också för godsvagnar och stationshus och stins och så. Den bytte ju namn den där stationen till Farsta centrum helt enkelt. Den hette alltså Södertörns villastad för mig. Jag kände igen den stationen. Husen här i Farsta. Ja, det verkar det vara. Jag får ju mest se på tv med bara bilderna där. Man kan inte lyssna på hur mycket som helst på en gång, så att säga. Man kan bara lyssna på en ljudkälla i taget. Det är spår som går mot en stoppbock där, det verkar stämma. Ja, det är någon som sitter och sover eller liknande. Det får man icke göra. Sova får man inte göra på SLs område. Ska vi se om man ser någon stationsskylt någonstans. Men det verkar vara Farsta. Ja, jag känner igen bron över också där, ja. För att det verkar vara Södertörns villastad, höll jag på att säga. Nej, den hette Södertörns villastad. Den heter Farsta centrum. Ja. Just det. Det var en dålig skylt mot Farsta strand, T-bana. Ja, just det. Det var Farsta centrum. Pendeltågstationen. Men jag menar på att den hette tidigare Södertörns villastad. Jag minns inte när den bytte namn faktiskt. Och varför vet jag inte riktigt heller. Där är husen runt Farsta där. Ja. Jag känner igen den stationen. Det var ju som förut, det var ju blött och fuktigt och dis och dimma, men det släppte ju sen ganska mycket faktiskt. Där från början var det väldigt svårt att se bergen där borta. Bergkedjorna, det var väldigt tjock dimma, men det släppte lite grann sen. Jag gick nästan upp till fjärde vändplan. Men vände innan. Och gick tillbaka samma väg. Och jag har inte sett några människor ute på skogsvägar eller några vandringsleder faktiskt den här gången. Ingen så ut och gick med sina ben. Jag har två ben och det är de som tar mig fram. Jag har ingen annan kraft utan det är min. Det är mina två ben som tar mig fram ljudlöst. Och på huvudet hade jag ju Kim Blomqvist Porta Pro-lurarna. Men det tar några timmar innan jag kan sätta mig här och börja jobba lite grann i stugan här. Och mobilen är ändå avstängd här. Ja, det hände väl inget speciellt idag. Jag såg inga speciella djur eller så. Jag brukar stanna upp där och titta runt, men jag såg ingenting av intresse. Åkesson tyckte att Peter var en skitkanal och inget bra ordval, men jag lyssnar inte på P3. Och har det hänt någon gång så har det alltid varit någon neger som har rapat eller ja, det där hiphop-pisset då, va? Så de kan ju dra åt helvete och jag håller med, P3 är en förskräcklig kanal. En förskräcklig kanal faktiskt. Det är värsta pissdyngan, negerdynga alltså, rap, hiphop, förskräckligt. Det är hemskt. Skattefinansierat. Ja, det är hemskt med sån dynga där. Och Åkesson har helt rätt, P3 är en vidrig kanal. Jag står inte ut, jag lyssnar aldrig på den. Det vänder nu, det hör ni eftermiddagen i P4-dalen. Strax väder med SMH. Ludvika. Hur mår du? Här är nyheterna i P4 Dalarna. Vi börjar i centrala Ludvika där polisen har börjat övervaka korsningen Storgatan Karlavägen i centrum efter att de fått signaler om den nazistiska nordiska motståndsrörelsens valkampanjen där väcker oro och otrygghet bland Ludvikabor. Stefan Damgart är kristallsperson för polisen. Medborgare och politiker har känt en otrygghet, kanske primärt kopplat till NMRs närvaro. Det finns något som heter demokratibrott, som vi kallar det, som inte har någon säker båtskål. Men finns det risk att personer inte vågar eller törs eller kan utöva sin grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sina åsikter, då är det allvarligt brott. Och jag tror att vi kan förebygga det. Ja, ni är negerfamiljer från Fyland, eller Färmare. Våra negerfamiljer. Ja. Ja, jag säger det. Vilken dynga. Den här vidiga ljudet. Burken eller dumburken. Och Adam Alsing, han kan ju dra åt helvete, det äckliga skiget. Det största partiet, men till skillnad från andra oppositionspartier i andra kommuner. Ja, som sagt, P3 är en pisskanal. Verkligen eländigt. Ja, men en vandringstur blev det i alla fall och delas enkelt nu, Google Drive där, en helt nytt konto och 10 gigabyte. Vi är väl ute en stund här och vi har den 29 augusti. Det var att dra i reglerna här. Men som sagt, för rockklassiker finns inte kvar på min FM-radio här. Den har ersatts av Energy. Till vänster om P4 Dalarna. Men man kan ju lyssna via nätet där. Så att säga. Men mobilen är avstängd så det går inte. Jag fick en rockklassiker här förut. Men har de idioterna ersatt med Energy istället. Det kommer några nya kanaler också här nu. Vi är i Dalarna och Gävleborg. Så det är 2 nya stationer här. Jag åkte mycket på Nynäsbanan faktiskt. Jag minns den där stationen hette Södertörns villastad. Det var därför jag sa fel. Ja, den bytte ju namn senare till Farsa strand. Jag minns inte vilket år det var. För att den hette faktiskt Södertörns villastad från början. Jag bytte som sagt namn till Farsta strand. Jag kände igen den här stationen faktiskt. Ett stickspår som slutar mot en stoppbock. Men stationen är ombyggd ska jag säga. För att det var tidigare såg jag barngården annorlunda ut där. Med lastspår för godsvagnar och så. Det var oljetransporter som lades just där. Ja, det var stationshus och stins och så. På den gamla tiden där. Men det bytte ju namn sen då till Farstas centrum som sagt var. Och på Femman här så följer man de här ordningsvakternas arbete. De använder ju Rakel-trunkat system från Motorola. Så att det är kodat alltihopa. Och det första som skedde var väl att pendeltågen försvann från det gamla 468 MHz. Med den där piptonen där. Den gamla driftradion. Ersattes av Mobisir som Banverket byggde upp ut med järnvägarna i Sverige. Och även Roslagsbanan. Ni har säkert sett de här masterna med röd lampa på toppen. Som finns ut med de svenska järnvägarna. Sen kan man ju, om det finns täckning för att använda andra operatörer, men i första hand ska man använda den telefonlur som finns i tåghytterna. Nästa steg var att koda hela bussnätet i Stockholm för många år sedan nu. Där försvann busstrafiken på analog då. Det blev trunkat mot Råda. Och sen har man kodat hela övriga systemet sen. Man bytte ut de här mot ännu mindre apparater också. De första var ganska stora. Det är Motorola som har levererat till SN där. Ja, jag tar ner några program här med David Duke Show. Till C-datum. Arkai.org hade ju låst ett konto också, Dalarundens konto där. Men jag har ytterligare några konton att välja på. Ja, det är skönt att vara långt borta från, ja, typ Stockholm och så. Det känns rätt och bra. Det var ett helt korrekt beslut. Nu ska vi se. Jag har en egen mapp där. Och det kanske inte sända så länge och så. Men det blir i alla fall en vandringstur här och jag tar hem några nyare program med David Duke Show för att kunna uppdatera de här spellistorna. Så förnyas det helt enkelt längst ner i de här spellistorna med lite nyare program. Ja, det är mycket elände där i Stockholm, är hemlösa, fulla och tokiga och knarkartyper och hundar och så. Hemlösa och uteliggare och ja, missbrukare och påverkade personer och så. De kan ju bli fruktansvärt våldsamma och så. Jag tror de är påverkade olika saker. Det kan ju vara tabletter och alkohol och droger blandat alltihopa. Då kan de ju bli vansinniga. Psykfall och galningar och hemlösa och det är allt möjligt där. Tiggare och så. Men vad som helst kan hända. Jag minns att de sålde den där tidningen också på Stockholm Central, Situation Stockholm. Jag minns att jag fick en affisch en gång av en sån här lirare på någon popgrupp där, liksom inte vilken nu. De sålde den där tidningen Situation Stockholm. Och även en gubbe också som var från Frälsningsarmén. Han sålde det där stridsropet. Det lustiga var att han höll på att åka med ett tåg en gång av misstag där. Han var inne i tåget och skulle sälja den där tidningen. Vilket de inte hade tillstånd till faktiskt. De fick bara sälja den på plattformarna. Eller på stationsområdet. Men han öppnade dörren precis innan tåget rullade iväg. Det var en äldre gubbe i uniform där från Frälsningsarmén. Då sålde stridsropet. Jag har ett svagt minne av det. Jag jobbade på Stockholm Central från 1978 fram till 2006. Jag hade någon påverkad person här. Och ibland måste man tillkalla polis då. Den här LOB-lagen. Ja. Om man inte kan ta hand om sig själv så hämtas man polispatrull, så att säga, LOB-lagen där. Lagen om berusade och så. Påverkar av annat, droger och liknande. LOB-lagen kallas det. Ibland har vi blandat alltihopa där, droger och bra droger, alkohol och alltihopa. Så att de är ju riktigt tokiga. Vakterna kan ju aldrig veta hur de reagerar heller. De kan vara helt lugna och plötsligt så blir de helt som vansinniga. Oberäkliga tyngder. Man får inte sitta och sova i tunnelbanorna eller på bussar och så vidare. Då blir man avvisad. Och man får inte heller vara påverkad av någonting. Så att man inte kan ta hand om sig själv och så. Det kan vara alkohol och droger. får inte sova på tåg och bussar och så. Ja, eller bara påverka någonting så att man raglar omkring och uppträder störande och så. För då avlägsnas man. Det är svårt med en del hemlösa där, de sitter och åker nattbussar och så. De har ingen bostad. De åker runt i natttrafiken. Ja, det ska man inte skratta åt faktiskt. Men som sagt, jag håller med Åkesson där om P3 också. Tycker att ordvalet är lite fel. Men P3 är en förskräcklig kanal faktiskt. Det är en kanal som vanliga svenskar tycker om allt större. Märkligt nog så var ju P3 den kanalen som infördes där på 60-talet. Tack vare Radio Nord som blev så populära och Sveriges Radio tappade ju lyssnare då. Så man införde ju P3 med väldigt trevliga program. Svensktoppen och Ring så spelar och mängder av andra program. Det ska vi fira och så. Men den kanalen har man ju förstört fullständigt nu. Det är bara rapping och hiphop och riktig pissdynga. Det var ju från början en mycket trevlig kanal. Som på grund av Radio Nords framgångar gjorde att Sveriges Radio måste rycka upp så ordentligt där. Att de begärde pengar och byggde ut den här P3-kanalen som en melodiradiokanal. Med Pekka Langer och så. Det var ju Ring så spelar vi och Svensktoppen och så vidare. Men det var då det. Ja. Så att den kanalen har man lyckats förstöra. Fredagfacket där på Sveriges Radio. Att inte Sveriges Radio. Utan det heter Sveriges Radio. Och SVT betyder Sovjet-TV. Och Sveriges Radio står för Sveriges Radio. Fredagpacket där på Sveriges Radio. Det är både Sveriges Radio eller Sveriges Radio och SVT, alltså det är statlig hjärtvätt. Och det ska man inte bidra till att bli hjärtvättat och finansiera det själv också med pengar så att man blir utsatt för statlig hjärtvätt. Man tillsätter personer som är svarta i hyn här i barnprogram och så. Alice Bah Kuhnke till exempel, hon var ju faktiskt programledare en gång i ett barnprogram där. Att man ska vänja småbarnen med att se olika rastyper. Det hela är ju jävelskt utstuderat av de här förredarna som styr media i Sverige. De här avskummen som är PK, alltså politiskt korrekta. Att man tillsätter alltså människor från olika rasgrupper. Gärna som programledare i barnprogram och så. Det kan man ibland se. Svarta som är programledare i de här barnprogrammen faktiskt. Det är ingen tillfällighet att man tillsätter svarta människor som programledare i tv-programmen eller barnprogrammen. Utan det är uträknat för att påverka barn så att de vänjer sig med att se olika rastyper. Men P3 var ju naturligtvis en väldigt trevlig kanal från början där. Jag var ju rätt liten där på 60-talet. Konkurrensen från Radio Nord som sen stoppades. Det var ju Radio Nord som gjorde att Sveriges Radio fick lite fart och började spela trevlig musik. När man byggde ut den nya kanalen P3. Och en del av de här programmen finns fortfarande kvar också, som Svensktoppen. Och vi har ju, kanske inte det ska vi fira nå borta, men jag tänker på Svensktoppen. Ring så spelar vi. Vissa program är ju nedlagda och så, men det blev en väldigt trevlig kanal, verkligen, från början alltså. Men det är en kanal som är förstörd, så att jag håller med Åkesson där. Av hans syn på P3. Det är ingen kanal som man lyssnar på faktiskt. Utan den undviker vi. Absolut. Så den kanalen har man förstört. Ja, det har blivit en blatteradio faktiskt. Det är för säkert. Så där håller jag med Åkesson fullständigt. Ja, det blev väl tre nyare program här med David Duke Show. Men som då uppdateras längst ner i de här spellistorna. För Långsyttans del, jag koncentrerar mig på Långsyttans veder här, och för Långsyttans del så ser det bättre ut från lördagen och några dagar framåt med sol och hyfsad värme. Jag kan inte uttala mig om ert lokala väder, det får ni faktiskt hålla reda på själv. Jag har ju ett intresse av vad det blir för väder här där jag bor. I Långsyttan. Och för Långsyttans del såg det bättre ut från lördagen och några dagar framåt. Med sol och ganska hyfsad värme. Med mobilen avstängd här. Så att ni får hålla koll på ert eget lokala väder, så håller jag koll på vädret för Långsyttan här. Jag har inget intresse av ert lokala väder som sagt, utan det får ni faktiskt hålla koll på själva. Nu går vi med kryckor där. Ja. Ja, dimman släppte sen när jag kom tillbaka, så kunde man se bort till bergen där och så klarar sjön Honan. Det var en tjock, tät dimma och is som låg över bergen här förut. Det var svårt att se, sikten var väldigt begränsad faktiskt. Den presenterades som en småtomte och så frågade den vad jag hette, och jag pratade att jag var lika, var 4 år och jag kände en kam idag som jag... Vi var inne i sin sponsor och köpte den här kammen. Så vi pratade ganska länge. Och det kändes väldigt naturligt. Alltså jag var helt säker på att det var en vätte. Och sen då kanske, hur gammal var du? Var det 20 år senare du stod här och berättade? Eller? Ja, mer än så. Det var 25 år sedan senare. Ja. Så berättade jag då det här i radio. Och då hände det ofattbara. Ja, tack vare mig så har treplanket från miljöstationen försvunnit från vändplanen. Och tack vare mig har den gamla rostiga tidigare brödcontainern också försvunnit i fotbollsplan där. Den har stått uppställd tillfälligt där kan jag säga. Men den är som sagt var borttagen nu. Från kommunen sa också till mig där, Matilda Nilsson. Den har skickats iväg till någon tipp faktiskt där. Kunde jag se. Det var en tillfällig placering. Ja, det var någon gammal rostig container som har stått ute på något fält från början. Som jag inte reagerade på första åren. Och sen fick jag klart för mig att den där ska ju inte stå där och skrepa. Den ska bort. Den har ju stått uppställd tillfälligt vid en fotbollsplan. Men nu är den borta. Och det gamla treplanket från miljöstationen har skrepat länge här i en stor hög. Vi har alltså tagit bort treplanket, vet jag inte, om det var kommunen eller så. Vilka sexiga tights hon hade på sig. Jag kan nog ta ner ett treprogram också med sexiga tights som hade skära. Jag kan ta ner David. Det var någonting från två håll i köket. Vi åkte ner i påsen där. Det är naturpapper av all den dyngan. som partierna försöker att skicka till mig. Så att det är ingenting alls utav det. Det kan ni glömma. Jag minns inte vilka partier det var heller. Man skickar ner det på så snabbt. Och rockklassiker har försvunnit också från den frekvens som är på en radio här. Det har blivit Energy istället och den lyssnar jag inte på, kan jag säga. Det kan ni glömma. Åh, vad sexiga tights hon hade på sig. Barfota är hon också. Eller? Nu fan kan hon vara barfota i Stockholm här. Tänk om det ligger glasskärver någonstans. Det är inte klokt. Barfota. Inte att rekommendera, kan jag säga. Man bör ha någonting på fötterna. Ja, det kan ligga glasskärmar faktiskt. Jag tror man har en sopmaskin också. Jag hade just min mormor där på Grensgatan en natt i veckan. Som hade borstar som spolade och så. Stednatten. Du vet, så ligger Stockholm på söder där. Måste bilarna bort. Går inte stå där en natt i veckan. De har sedan stednat. Det är borstar som går runt då. De sprutar av vatten och samma gång. Utan som lampa som blinkar gult. Men så har vi inte här. Nej. Och då var det ett parkeringsförbud också. På den stednatten. Ja, det var ju Blekingegatan som skulle städas. De här ordningsvakterna är ute och åker här. De bevakar hela SLs område faktiskt. I stort, ja. Men som sagt, det går inte att avlyssna. Det finns en gammal inspelning från Märsta som finns på musicwebtown.com och /Gander. Det är flera tusen som har lyssnat på den. Ja, musicwebtown.com och /Gander. Det är blandat, inspelat på Sleipnergatan i Märsta. Det är blandat med SLs kommunikationstrafik. Exklusive pendeltågen och ingen busstrafik. Men i övrigt är det vakter och SL, tunnelbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan och så är det blandat med Uppsala radioklubb. Det var inspelat i det norra fönstret i riktning mot Uppsala där, så att det fick in Uppsala radioklubb också bra på en sån här skanner. Ja, det är inspelat för flera år sedan. Och jag tar adressen för sista gången, musicwebtown.com /Gun. Det är flera tusen som har lyssnat på det där. Jag skickade upp där för många år sedan. När man kunde skicka upp hela mappar, vilket sen inte fungerar längre. Man kunde skicka upp en MP3 i taget, va. Och det kan man inte sitta och pilla med, det blir man inte ihåg. Men från början gick det i alla fall att skicka upp hela. Men det kanske var en annan webbläsare också. Jag tror jag körde med Avant Rose. Ja, det hände mycket mer där nere. Med en befolkning på 2 miljoner och så. Ja, så många har vi inte här uppe. Nej. Drack lite blåbärsdryck här. Från Kik, som man får nyttiga saker i, och en monsterskidryck till den där pyttepannan och några smörgåsar tidigare. Så har jag legat några timmar, vilat i sängen och så. Halvsovit kan man säga. Så att man får lite kraft i det här. Så det tar ett par timmar innan jag sett stolen, så att säga. Vi behöver få vila av det. Ja, det är någon som sitter och trappar där. Någon trappar uteliga typen och tvättsäck och kanske hemlös och missbrukar typ eller liknande där. Men vakterna skriver ju att avlägsna personer från SLs område. Det är ju ganska så enkelt faktiskt där. Det står Motorola, Rakel-apparaterna de har, ett trunkat system som är kåt. Men när jag spelade in det där på Stetegatan så var det fortfarande analogt att säga innan det blev kodat. Men pendeltågen och bussarna var redan kodade. Det infördes ju lite senare kodat system för hela SLs radiotrafik. Med personlig tydligen hjälp också. Alltså, det är för vakterna att göra rätt bedömning också. Om man ska tillkalla polis eller om man måste tillkalla ambulans och så, beroende på tillståndet för de här personerna. Om de är påverkade kanske måste ambulanser eller sjukhjälp för vård. Det verkar vara i Slussen tror jag. Jag ser rätt där. Ja, den här personen behövde ju lite hjälp. Bär och kring på någon tvättsäck där. En hemlös stackar. Och så vill inte ha någon bokat. Men man grubblar på det. Ja, det går ju inte att ha. Ta till sig allt det där elden som finns att säga. Det är för mycket bara. Vi lägger ut lite politiska saker här på Studio Sleipen och sådär. Ja, man blir trött i ögonen här. Jag ska väl ta och titta lite grann på ettan och sådär. Det är svårt när man inte har något ljud och så. Jag kan inte lyssna på allt på samma gång i mina hörlurar här och så. Det är för mycket ljudkällor så att säga. Så att vi kan ju bara lyssna på en ljudkälla i taget i princip. Där jag pillar på D-datorn också. Men som sagt, vad det ser bättre ut för långsutan sten när det gäller nedrätt här. Från lördag eller så är det bättre ut med sol och så. Ja just det, jag kunde rippa här med hjälp av min D-dator också. Jag har ju en inbyggd sån här CDR-spelare. Och då kan man rippa med hjälp av ett program som heter Larma Radio. Som jag testade en gång. Och det fungerar faktiskt. Jag rippar den skivan som man stoppar in i luckan här. Så det går att rippa som det kallas. Och så kan man dela. Ja, det finns mycket man kan göra om man orkar och så. Ja, jag skulle trycka på ettan här och se det. Vilken söt neger. Han var så fin. Ja, puss gör han. Jo då, man kan rippa på deldatorn här, GT605, med hjälp av Larma Radio. Vilket jag testade en gång här. Det fungerar också. Känner bara att luska ut var någonstans den hamnar någonstans. Jo, jag måste ju uppdatera ibland den här spellistorna med lite nytt material. Med lite nyare program och då hamnar jag alltid längst ner i här. Spellisterna, jag kan inte hålla koll på allt som håller som känns ute så. Mina ögon blir trötta och jag kan inte sitta här och stirra på de här skärmarna dygnet runt. Det går inte faktiskt. Tar på kraften om man blir äldre och äldre här. Ja, nu lägger jag ut lite program här. Ja, där försvann hon snabbt. Det är gräset på ettan. Ja, då får det vara. Då ska vi inte titta på ettan alls. Nej, vi bytte kanal snabbt. Runda ringar som snurrar runt och har så här, men man får lite tålamod. Så behöver man rippa CD-skivor så kan man göra det på HP605-datorn här med hjälp av Rarma Radio. Faktiskt, det fungerar det. Det tog lite tid också att luska reda på var det hamnade någonstans. Och rockklassiker finns inte kvar heller på min radio här, närmast höger här. Den bytte tydligen frekvens. Ja. Jag hade samma jacka från igår också. Faktiskt. Jag köpte den på ÖoB i Märsta centrum för många år sedan, och den ser ganska ny ut, för den är inte använt så många gånger. Active Sport heter den. Och även om det blir kallt ute ska man ha den, för den är stor och man kan stoppa in en varm tröja eller Helle Hansen tröja under där. Så att själva tackan är ju tunn så att säga. Men än så länge kan man använda den i alla fall utan någonting varmt innanför. Telefonen är textat och det underlättar ju. Det är inte så lätt att läsa vad de säger på läpparna. Men idag är jag faktiskt helt svartklädd där. Svarta strumpor, magnumkängorna och svarta träningsbyxor. Med vita revär och den här svarta Active Sport. Jackan och en vikingakeps som också är svart. Det var helt svartklädd faktiskt. Som Johnny Cash. Så det var lite lustigt kanske. Jag ska ta ner det här programmet David Duke här till min dator. Jag kan inte pilla fortare så här. Det går inte riktigt. Ja, det börjar närma sig september, men än så länge har vi augusti här och 29. Ja, mobilen är avstängd här. Kall och fin. Man hinner inte med så mycket faktiskt där. Se på alla tv-kanaler på samma gång. Men jag måste få vila några timmar i alla fall i sängen där innan jag sitter här på den där lilla stol utan ryggstöd, för det har någonstans för länge sedan. Därför måste jag ha en kudde bakom mig. Då ska vi se. Ja, V-dator också. Inte det bästa vädret idag. Men utkom vi och en vandringstur blev det. Och jag var till miljöstationen först med lite små saker där. Och jag har ingenting dit direkt nu. Det är så lite så. Det får vara ett tag. Och det gamla treplanket var borta. Jag har ju sagt till kommunen att försöka få bort det där. Och den gamla för detta brödcontainern som stod här borta vid fotbollsplanen är också borttagen. Den har skickats genom tipp. Faktiskt. Och den var tillfälligt placerad där. Från början så stod den på ett fält här utanför Långsuttan i flera år. Tills jag insåg att den där ska inte stå kvar där. Den ska bort. Den är faktiskt borta. Så att... Så så ger det resultat faktiskt. Treplanket är borta tack vare mig, det gamla. Och den gamla rostiga för detta brödcontainern är också borta tack vare mig. Så att bygger man i och kämpar så ger det resultat helt enkelt. Boris på Ullared, rör på käften, men jag vet inte vad han säger, jag är inte så duktig på att läsa på läpparna. Så det är nog lite oklart vad han siger. Och jag tar ner ett program till här med David Duke Show till det av datorn också. Jag kan inte kolla ner hur mycket kunder det är som rör sig där nere. Han får en överblick över kundgånget, eller vad det heter. Så att för Långsyttans del så blir det alltså bättre väder från lördagen och några dagar framåt med sol och hyfsat med grader. Jag kan inte vara koll på vad ni har för väder. Jag hinner inte det faktiskt. Men det får ni faktiskt kontrollera själva. Jag bor i Långsyttan och jag måste hålla koll på vad det blir för väder i Långsyttan. Så att mobilen är avstängd också här, så jag kan inte kolla alls det där. Men från lördagen såg det bra ut för Långsyttans del och några dagar framåt med mera sol och hyfsat med grader. Jag stänger av mobilen i damm här. Jag har ju legat i sängen några timmar och vilat också där och då har jag ju laddning där. Så att jag får laddning också i sängen också där. Ja, Ullared hade ju en järnväg tidigare, en egen tågstation och så. Jag tror att det lades ner 60-talet faktiskt. Det fanns alltså en järnväg en gång i tiden, men den försvann nog på 60-talet faktiskt där. Det försvann en väldig massa järnvägstationer som lades ner och revs upp helt och hållet och försvann. Allt är inte borta, men mycket är borta. Så jag behöver få vila ett tag, några timmar i sängen. Innan jag kommer ut en stund här. Och vi har publicerat dagens vandringsturen. Och nu blir det Google Drive-länk där med en spelare. Och så ser ni en pil när ni kommer in. Och den pilen pekar neråt. Och när ni trycker på den, det är ju nedladdningslänken. Om ni vill ta ner den här vandringsturen som är MP3 till er enhet, vad ni nu har för enhet. Jag har ett helt nytt konto på Google Drive med 10 GB. Så lägga in David Duke också här i Winamp på D-datorn. Allting tar sin lilla tid. Den här jackan har jag köpt på ÖoB i Märsta centrum för flera år sedan. Det är borta för länge sedan och den ser ganska ny ut för att den inte använder speciellt mycket. Aktiv sport heter den. Den går att ha faktiskt även om det är kallt ut. Att få plats med någon varm tröja eller så. Innanför den där jackan. Den var väldigt billig att jacka också. Jag tror den kostade 140 spänn eller sådär bara. Då ska vi se. Då var jag inne på. Jag jobbar med spellistan här i Winamp på HP 655 och ska lägga in tre nya program med David Duke Show. De tre senaste, de hamnar längst ner i den här spellistan. Jaha, det var onsdag då. Okej. Okay. Jag trodde att det var tisdag. Men det var tydligen onsdag. Ja, 28 nu körde David Jung show här. Jag kollar inte boxen i trapphuset varje dag heller. Det blir någon gång ibland bara. Sen lägger man till dem i bokmärken här på det gamla programmet Winamp. Man vill kunna sända med Winamp fast man har en plug-in också. DSB kallas det. Så att man kan ansluta till fem stycken serveradresser. Winamp har inte sändningsmöjlighet i originalupplagan där så att säga. Winamp är ett gammalt program som inte uppdateras, men det finns olika versioner. När man har den här pluginen då, DSB heter det, då kan man använda det som ett sändningsprogram också. Man kan koppla om Winamp faktiskt till så kallat direktläge. Så att man tar signalen från stereomixen och kommer ut i direktsändning med hjälp av Winamp. Men jag har inte, jag kopplar inte om Winamp till så kallat direktläge. Det är speciella program för direktsändningar. Orsaken är att Winamp ibland kan krångla. Det kan krångla när man ska gå in i direktläget och hänga sig och krångla och jävlas. Och sen kan det krångla när man ska gå tillbaka till Winamps spellista. Då tar den bara signaler från spellistan. Då kan man inte prata i någon mikrofon. Men eftersom det finns en risk där att den krånglar och hänger sig och krånglar, så kopplar jag aldrig om Winamp. Utan Winamp tar bara signalen från spellistan. Jag har speciella program för direktsändningar då som tar signaler från stereomix så att säga. Ja, det som hörs på datorn, det går ut i sändningen så att säga. Det beror på att Winamp kan krångla och jävlas. Den kan krångla och hänga sig faktiskt så. Just när man ska koppla om till direktsändningen eller när man ska gå tillbaka till Winamps vanliga spellista, då kan den krångla och hänga sig. Och för att slippa det tjafset och krånglet där så ligger den alltid i spellistan bara. Men man kan inte prata in i mikrofonen kan jag säga, men det har jag andra program för detta. Här kan jag lägga in de här tre nyare programmen med David Duke också på Viewplayer här. De hamnar längst ner. Nej, jag behöver få vila några timmar i sängen och ligga halvsova och så. Koppla av där och varva ner och så. Det kommer nog bli så. Man behöver koppla av ett par timmar. Så kommer jag ut lite senare här på kvällen. Men inte för långt heller här, jag blir trött och så. Så jag tog ner de tre senaste programmen med David Show här. De hamnar ju då så att säga allra längst ner i de här spellistan. Ska vi spara den här spellistan också? Ja. Ja, man har flyttat på rockklassiker här. Jag har ersatts av energi och det lyssnar jag inte på. Så att det har bytt frekvens tydligen. Jag hade lite grann till miljöstationen idag. Inte så mycket, men lite grann i en påse. Som jag sen la lite skräp i faktiskt där. Det var inte så mycket skräp men... Om man flyttar på rockklassiker här, ja. Nu ska vi se. Brytfrekvens är någon adress som heter. Man lyssnar inte så mycket på vanlig radio här. Det blir mest P1 på en här till vänster om mig. Och den till höger får in P4 Dalarna. Och lite svagt Gävleborg. Det är mest nätradio numera. Man får inte in så mycket på vanlig radio jämfört med nätet. Ja, det går ju inte att jämföra. Men några stationer får man in med bra signal från vanlig FM-radio-mottagning så att säga. Man får in några stationer. Jag vet, jag kan få in P4 Uppland faktiskt på en apparat här. Och det är 1,6. En stark sändare. Som finns ut med Roslagskusten. Som Terracom har. En så kallad bassändare. Som har ett 50-tal. Det ligger på 50-60 000 watt. Så har man ungefär 350 stycken så kallade slavsändare som har varierande effekter, sändningseffekter. De här 50 bassändarna ligger på 50 och 60 000 watt. Så det är ju riktigt starka sändare. Jag vet att jag hade radio förut i köket där, då fick jag in också Uppland. P4 Uppland. Men man behöver inte bekymra sig mycket med vanlig mottagning här nu. Med antenner då. FM-radio va. Den har ju net-radiomöjligheten där. Om man får dålig mottagning och så. Men några stationer får man in hyfsat här så att säga. Ja, vi ska gå in på bitfrekvens.nu ska vi se här. Det var väl någon TV-reklam där, men kunde se det. Jag vet inte vad rockklassiker tog vägen här riktigt. Ersatts av energi. Ja. Men den dyngan lyssnar jag inte på. Jag har en apparat också här som är avstängd. Den kan jag ju koppla ut i sändningar via C-datorn där. Och den har ju CD-växlar för 25 CD-skivor och FM-radio. De styrs med en fjärrkontroll. Men det är apparater som är på ett visst avstånd också, så jag kan inte sitta här då. Måste jag vända på mig och så. Det är krångligt. Men jag kan få ut en del extern utrustning här. Till C-datorn pratar jag om. Ja, det är svårt att förklara allt tekniskt här. Det är lite invecklat och så. Att ni ska förstå. Ja, vi hade lite husbilar här på campingplatsen i somras. Men sen försvann ju de. när det var, gick mot augusti här. Ja, husvagnar kan man se, men det verkar vara mer husbilar numera. Den 1 augusti får de kommersiella radiokanalerna i Sverige nya tillstånd. I samband med lanseringen av de nya tillstånden måste flertalet av kanalerna byta frekvenser runt om i landet. Mer information om frekvensbytet. Men jag är alltså inne på bytfrekvens.nu. Det är därför som Rockklassiker är borta och ersatt av Energy, vad den heter. Ja, den lyssnar jag inte på, det kan jag ju glömma direkt. Blatt pissdynga bara. Bytfrekvens.nu. Jag får skriva in långsuttan här kanske. Jag vill se vad som händer. För rockklassiker försvann. Det skedde ju tydligen den 1 augusti där. Jaha, jag skrev in långsuttan här och då står det frekvensen nära långsuttan här. Ja, bytfrekvens.nu står det. Och där ser man från kartan här. Zooma in. Är det frekvensen nära långsuttan då? Nu ska vi se om man trycker på Hofors. Men det är inte så viktigt med vanlig radio. Riks FM. Ja just det, 92,6, det stämmer då. Men den här radion som står till höger av mig, den har ingen, den fungerar inte om man drar frekvenserna till vänster där. Det blir alldeles tyst så att det är något fel på den, så att säga. Man kan inte lyssna på P1 på den. Den funkar från mitten ungefär och sen lite till höger, så att det är något fel på den. Den har det lilla felet där. Jag kan inte vrida den till vänster för att bli tyst. Jag slängde lite radio också här förut som jag inte lyssnar och använder. Jag kan inte spara på allt här. En vanlig radio behöver inte betyda så mycket längre. Det har ju saknat betydelse nästan helt här. Den vanliga radioapparaten. Jo förresten, kan jag vrida på en frekvensskala här på en apparat jag köpte i Uppsala här, men det är intern lyssning, den är inte kopplad ut i sändning. Eller med högtalarna, det är intern lyssning bara. För att kunna lyssna på era datorer och ja, det är svårt att förklara för er allt det här. Ja, man ska med vanlig radio till. Ja. Det blir ju mest lite P1 där. Ja, Och de här små miniapparaterna som finns, de har ju ganska dålig täckning också i en lägenhet alltså. Det är för långt avstånd till sändarna. Det blir ganska dålig mottagning inne i lägenheten, brusigt och besvärligt. Bara på Sleipnergatan bodde jag högt, så där kan man ha en sån liten miniradio med hörlurar. Det var högt läge. Där fick man in bra faktiskt, Radio Västmanland och så. Även ute i Vega där så fick man in Radio Västmanland väldigt bra. Och jag var med på en tävling en gång där och vann en tröja. Faktiskt, det var tvungen att gå ner till Storstugan och ringa in till dem och sa att jag ringde från Haninge. På 90-talet, P4 Västmanland, och då vann jag en tröja faktiskt. Den har jag inte kvar längre. Jag minns det stod SR Västmanland på med frekvensen 100,5 MHz med en mikrofon. Men den tröjan har jag inte kvar längre. Det var den tröjan man vann. Jag svarade nämligen rätt på någon fråga där en gång i tiden. Jo, på Vega kunde man få in Gotland också någon gång ibland på sömmen när det var sådana här högtryck, så kunde det komma in faktiskt från Gotland. Och ja, man fick in Radio Haninge såklart, men den lyssnade jag inte på så ofta. Men vanlig radio använder man inte så mycket längre. Ja, det förekommer ju såklart, men det är ganska begränsat. Jämfört med tidigare i livet. Då lyssnar man ju mer på vanliga FM-radio. Så det har ju förlorat mycket av sin betydelse. Ja, det är inte en MP3-spelare som spelar kosmodata. Högtalare här för intern lyssningen. Och enkla data. Jag vill inte lägga ut de här Yamaha 120 watt här. Det går inte. Det går inte. Jag pratar i mikrofon här. Det blir rundgång. Så att det går inte att koppla ut högtalare. Då sticker det åt helvete alltså. Det blir rundgång på mikrofonen. Det får man inte göra. Så därför så går det inte att koppla ut stora högtalare här. För att då blir det rundgång med mikrofonen. Det går ju klockan fel också. En hel timme. Och vi är egentligen en timme tillbaka. Ja, den här idiotiska sommartiden. Så den får vi dras med ganska länge till här. Och en av i augusti. Men på lördag är det faktiskt 1 september. Det är på fredag jag ska pilla med min dosa här och gå in på Nordea och föra över lite pengar och betala klart ner till Hedemora där och någon manuell räkning. dras ju de här räkningarna. Du kan alltid donera också med Paypal, enkelt på donera.tk. Nu sitter de och äter där, personalen. Ja, det är det vanliga. Blött och fuktigt och disigt och halkigt på stenarna och tre rötter här. Stock och sten. Var resten uppe till den fjärde vändplanen och så gick jag hygget tillbaks. Ni kanske inte fattar någonting. Jag pratar om den här röstinspelningen som jag gör ute. Som heter vandringsturen. Och så ser det bättre ut för långsiktigt stel. När det gäller vedret. Jag vet inte vad ni har för veder alls. Det har jag inget intresse utav. Man kan säga att jag struntar fullkomligt i vad ni har för veder. Jag har bara ett intresse. Och det är att hålla koll på mitt veder här i Långshyttan. Vad ni har för veder, det har inte jag något intresse för faktiskt. Jag vet inte vad jag ska tjafsa om vad ni har för veder. Utan det är bara för jag har för veder. Men för Långshyttans del såg det bättre ut här från och med lördagen och några dagar framåt. Det var tors och där som var 50 meter långt. Det kan man ha som pålägg på mackan och för långt ner i käften också. Men det är så, när man har långt heavy metal hår här som är ganska grått, så kan man få långa hårstrån också i maten och så dra ut i käften när man sitter och äter och så. Det är ganska kul faktiskt. Man känner att man fick in ett långt hårstrå långt in i munnen som man får dra ut. Det är väldigt roligt. Kanske inte. Men dis och dimma lättade en del idag i alla fall, så man kunde se de här bergen långt borta mer tydligare. Och sjön Håna där borta i byn Östansjö. Och det är också väldigt grönt och fint här. Skogarna består av mycket stenar i alla möjliga varianter, med hål under och mycket konstiga svampar också, stora och kladdiga och bruna. Jag vet inte om det är Karl-Johan eller vad det kan vara. Så man snubblar fram som en gammal fyllgubbe här på alla stenarna. Vingligt över stock och sten. Ja, det är lite MP3 jag spelar här. Så går det 7 timmar på en laddning. Ja, jag trodde det var tisdag, men ja, det var tydligen onsdag. Ja. Jag har inte ens koll på vilken dag det är faktiskt. Jag trodde det var tisdag, men det var onsdag och jag såg att det ramlade ner någonting på köksgolvet där från 2 partier. Men då åkte ner i min påse, så det är ju returpapper av dyngan vid något tillfälle. Men jag är i alla fall färdig med miljöstationen ett tag nu. Men det var dit jag gick från början idag. Det gamla trästaketet är som sagt för borta. Jag hade nog att skrepa i en stor hög där. Det såg förskräckligt. Ganska länge. Jag vet inte om det var kommunen som gick bort det. Jag har ju frågat om de tar bort det där gamla. Det gamla staketet ska inte ligga där och skrepa. Vilket gjorde ganska länge. Men nu är det faktiskt borta. Och den gamla förrätta brödcontainern är också borta. Jag skulle ju bort också. Jag stod tillfälligt där. Enligt Matilda Nilsson som är miljöinspektör på Hedemora kommun. Och småflickorna var ute och rörde på sig morgon också. Småtjejerna. De ser man inte i vanliga fall. Men de måste ju röra på sig när de ska till skolan. Och en del av småjäntorna gick eller cyklade till Jonsboskolan och de andra lite större småflickorna, de måste till Hedemora och gå i skolan där. Det är långa jobbiga bussresor med många herrans bilder. Nej, man ser inga skolflickor i vanliga fall här. Att de går i normalt sett i sina skolor på dagtider. Ja, på vardagarna. Om man säger så. Därför man ser nästan inga småflickor här. Skoljäntor. Svart hår och bruna ögon. Ja. Jo, det är rätt skönt att få ligga och vila några timmar i sängen och så. Det blir alldeles för stressigt att sitta här och stirra på skärmar. Jag behöver koppla av några timmar där. Jag var som sagt helt svartklädd idag. Kepsen var svart och jackan var svart och träningsbyxorna var svarta och kängorna var svarta och till och med strumporna var faktiskt svarta. Och vantarna var svarta också. Jag har varma vantar som jag hittade utanför Irens kläd en gång. Blöta. Men jag fick ta hem och tryckt dem. Ja, några få blommor har jag sett också faktiskt där, inte många. Det är inte så mycket blommor nu, men några få finns det. Faktiskt. Och så gick jag ju samma väg tillbaka, så jag vet inte hur många kilometer det blir, det är svårt att säga. Några direkta, exakta uppgifter. Vi upp lite grann sen. Något där då. Dis och dimma lättare så man kunde se bergen och så bättre. Och sjön Håna där borta kunde man se tydligare. Det släppte lite grann. Dis och dimma. Då blir det väldigt begränsat med sikten. Mot bergstopparna. Och man ser inte så långt överhuvudtaget faktiskt där. Bilden stimma där, men den släppte sen. Rockklassiker till vägen här. Jag har ju bytt frekvenser här 1 augusti. Söker på rockklassiker här ska vi se. För att de har bytt frekvenser nu från den första. Augusti, jag ska söka på rock. Klassiker. Ska vi se var de hamnar. De ligger väl på I Like Radio som finns som en app. Jag fick in rockklassiker här tidigare, men det har ju som sagt bytt frekvenser nu första augusti här. Så att då har man inte så beroende av vanlig radio där. Nu ska jag se Radio Play. Vi ska se här, det kommer några nya stationer också där. Vi ska se rockklassiker. De har väl inte en egen adress direkt, men de ligger väl på här. Det är lite oklart var de har hamnat. Radio Play. Rockklassiker. Rockklassiker. Nya frekvenser står det här. Jag hade en frekvens här som finns i Gävleborgs län förut, men de är inte kvar där. Vi ska se. Ja, radioplay.se och rockklassikers nya frekvenser står det här. Ska säga. Ja, man kan ju lyssna via. Spela den här självklart, men vi kan se om det kommer någonting. Det var en frekvens i Hofors då, som jag hade på min radio till höger här förut. Det har som sagt var bytt frekvenser. Ingen aning om vart de tog vägen. Men det är inte så viktigt faktiskt. Man kan ju lyssna via nätet och så. Så att det underlättar ju. Nu ska se om det står någonting om de här frekvenserna. Enklast är att lyssna via nätet och så. Spelare fick jag på play. Det är ganska enkelt. Det underlättar ju. Inte tjafsa med vanlig radio och så. Ratta och vrida och hörsa. Man fick göra på den gamla tiden. Ställa in rätt våglängd och hörsa. Här hörde rockklassiker efter 1 augusti. Ja. Rockklassiker bytte frekvens runt om i Sverige. Dessutom började vi sända på flera nya platser. Ja, rockklassiker har upphört på vissa orter. Bollnäs och Gävle, vi ska se. Nej, de är inte kvar i Hofors längre. Nej, just det. Nej, just det. De har upphört. Nej, jag kan inte höra rockklassiker längre här. Jag ser det. De är borta från Borlänge och Ludvika och Hofors typ. De fanns där förut typ. Jag kunde höra de frekvenserna här. Men de finns inte kvar här nu. De är inte kvar alls här uppe i Dalarna. I Gävleborg är man, men jag får inte in Gävle där. Det är 80,3. Jag ska pröva förresten här. Ja, de är inte kvar på de här gamla frekvenserna, så att det är därför jag inte får in. Jag kan inte få in rockklassiker längre här på en vanlig FM-radio längre. Jag får inte in Gävle som jag ser här. Jag tror det var i Ludvika, Borlänge och Hofors de fanns med frekvenser tidigare. Rockklassiker förlorade sändningstillståndet i de orter där vi slutade att sända via FN-bandet den 31 juli. Jag kan inte längre höra rockklassiker från en vanlig radio här uppe. Det var Ludvika, Borlänge, Hofors som fanns tidigare, typ någonting sånt där. Ja, då vet jag det. Det är ingen fara. Vi går och lyssnar via. Det så att säga. Det underlättar ju. Och i det här fallet så finns det inget alternativ. Jag får inte in rockklassiker alls. Rockklassiker är på en frekvens här jag kört med energy istället. Ja, nu vet man det. Här är mycket lättare att lyssna via nätradio så att säga. In från deldatorn och trycker på play här. Man får ut rockklassiker i sändning. Ja, digitalt via nätet. Klassiker sänder alltså inte på vissa orter längre som tidigare. Man har bytt frekvenser och så, ja. Jag kan se här, man kan trycka på den här lyssna live så kan vi höra alltså, hur det låter på rockklassiker just nu. Kan höra via Radio Play-appen också. Sen vet jag att man kan lyssna via TuneIn.com med mobil webbläsare eller med TuneIn-appen. Kan man alltid söka på rockklassiker och lägga till favoriterna och på så vis höra via sin smartmobil också. För att de ligger väl på TuneIn också. Rockklassiker. Bandit och så. här lyssnar tryckte jag på live play-knappen här. På HP655. Ja, sändningsdatum. Jag ser gärna kan höra hur det låter via nätet här. Men via volym kontrollen. Serveradress förut, men den fungerar inte längre faktiskt, så att jag kan inte lyssna via mediaspelare där, men via vanlig webbspelare och Radio Play-appen, TuneIn-appen kan man också söka på rockklassiker. Jag får alltså inte in alls rockklassiker i Långshyttan längre här. Närmast ligger de i Gävle där. Och det är för långt, det hörs inte lika. Det var Ludvika, Borlänge och Hofors som hade sändare förut. De brukade säga rockklassiker, Gävleborg och så. han sänder i Hofors. Men de är borta från orterna närmast här också kan man. Konstiga ställen att fria på. Jag såg Lyxfällan igår och fick lite inspiration till en liten topp 3-lista faktiskt. Dessutom ska vi snacka om att Mötley Crüe är tillbaka i studion och då tänker jag också spela Home Sweet Home. För 20 år sedan grundade sökmotorn Google. Men till skillnad från dem får du allt du söker efter här på Rockklassiker. Och 20-årsjubileum med biljetter varje dag hos Ian och Mick. Lyssna bara efter födelsedagsfanfaren och ring in. Rockklassiker 20 år, biljetter varje dag och chans till 20 000. Söndag den 9 september, då är det dags för riksdagsval. Och vi vet alla vad partiet står för just idag. Men det struntar ju vi i. Vi är intresserade av vad de har stått. I podden Partiernas historia kan du lyssna på när vi, Robin, verifierar partiernas historia. Hej, eller där poddar finns. Matbutik. Medicinsk teknisk produkt som förebygger huvudlös. Läs instruktioner noga innan användning. Marknadsförs av Meda, A Mylan Company. Laga ditt stenskott innan det spricker, annars måste hela vindrutan bytas ut. Ett stenskott tar bara 30 minuter att laga, 0 kronor. Rids Bilglas, Sveriges största bilglasexpert. Very Sure Larmcentral, nu pratar med Åsa. Jag heter Åsa och är en av 200 larmoperatörer här. Vi är redo att agera på varje larmsignal. Det kan gälla brand, inbrott eller att hjälpa någon i en svår situation. Varje dygn hjälper vi 1,5 miljon människor att trygghet. Besök veryshow.se och sen besök idag. Då bryter vi sändningen för ett reklammeddelande från iGame. Vår reporter Emilia är ute på fälten. Kan du inte berätta lite, vad är det som har hänt? Nej, på riktigt. Jag fick en kort när jag skapade ett konto på iGame.com. Behövde inte ens göra en insättning, fick 25 freespins och jag kan få upp till 250 freespins och över 10 000 kronor insättningsbonus. Jag har aldrig varit med något liknande. Vad vill du ska hända nu? Ja, riktigt. Alla borde gå in på iGame.com i mitt konto. Man får ju 25 freespins direkt, helt gratis. Gå alltså in på iGame. Hallå där! På Circle K köper du alltid två favoriter för bara 35 kronor. Välj mellan liten kaffe, färsk